No niin, tervetuloa Underground Huminan taajuuksille. Tai taajuushan pysyy samana, mutta ohjelma vaihtui. Ja Kalavaleen päivän kunniaksi. Kivan pirtsakkapakkanen, mutta Finforest meille vaihtaa aaltoa. Näin se tapahtuu. Joskus kun katsoo avaruuteen, voi nähdä satelliitin. Joskus kun katsoo avaruuteen, voi nähdä satelliitin. Kävelen öisessä kaupungissa. Tuntuu siltä kuin jokin lukisi ajatuksiani. Nostan katseeni maasta ja siellä näen sen avaruuden silkkimatolla. Joskus kun katsoo avaruuteen, voi nähdä näin. Hälinen Larjosto ja Liinamaa satelliitit kappaleellaan. Että sellainen. Tuollaiselta Itämeri hetkinen tuota. Ei ton pitänyt alkaa soimaan. Mut tulko, tää on joku Teknovars. Tiedä siitä mikä se on, mutta tämmönen. Thank you. baby lähti. Joo, mun baby lähti. Kuin aamu tähti, joo, ja mä itkin uskoa. Mut mitä siitä? Joo, mun kontinenssi, ne kaikki katos myös potenssi. Siis luoja kiittää, mä ajattelin, se eikö riitä, kun myönnelin. Van kannel, joka hiku kannel, mun valo purren sen, köydet purren. Vapaus susta tohon enkelin, se ei ole musta kuin yöllä. No niin, sehän oli Kelpo pojat, Yön elin. Kyllä, sellainen kappale. Ja no, ei tässä nyt varsinaista mitään teemaa ole. Ei meillä oikeastaan kai ikinä ole, joten niinpä, sitä vaan laitetaan musiikkia sen vuoksi, että on musiikkia, joten seuraavaksi Uponnut laiva, Sea Wolf-levyltään, eli artisti on Titanic ja kappale on Sea Wolf. No juu, kato, onpa nerokasta nimetä levy yhden kappaleen mukaan. Tää on vielä aloituskappale ja se kuulostaa siis aivan tältä. No niin, sehän oli Pantera. Live in a Hole ja Vulgar Display of Power-levyltään. Jaha, 7 minuuttia vajaa uutisiin, joten turha jauhaminen veke ja parit biisit siihen alle. Legends, kun laitetaan ensin Rebel Meets Rebel, samannimiseltä levyltä samanniminen kappale. Tää on oikeesti ihan tautologista, mutta menkää nyt näillä. Lähiradio. Uutisotsikot. Suomen talous kehittyi viime vuoden suotuisasti. Kertoo Tilastokeskus. Suomen bruttokansantuote kasvoi loka-joulukuussa 2,7% vuoden takaisesta. Eduskunta äänestää tänään kansalaisaloitteeseen pohjautuvasta äitiyslaista, joka on kuumentanut käsittelyssä kansanedustajien tunteita. Lailla halutaan helpottaa hedelmöityshoidoilla lapsen saavien naisparien asemaa siten, että myös se äiti, joka ei synnytä, olisi lapsen virallinen äiti jo ennen lapsen syntymää. Laki koskee vain naispareja, joille on annettu hedelmöityshoitoja tuntemattomien luovuttajien siittiöillä. Lapsen tunnustaminen tapahtuisi isyyden tunnustamista vastaavalla tavalla, eikä naisparin tarvitsisi enää tehdä perheen sisäistä adoptiota kuten nykyisin. Ihmiset, jotka päättävät pyöräteiden reiteistä, ajavat itse autolla. Nyt täällä on vaatimus, että pyöräilijöiden pitäisi retuuttaa omaa pyöräänsä 5 metriä ylös tuuleen ja tuiskuun päästäkseen rautatien ohi näiden rautatien sähkölankojen yli vedettävällä sillalla. Muuten, jos näitä ylämäkiä piirretään jatkuvasti pyöräteille, niin ihmiset eivät aja niitä pyöräteitä, vaan he ajavat sieltä, mistä autotkin. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on palauttanut uuteen valmisteluun päärautatieaseman toiselta puolelta toiselle suunnitellun pyöräilytunnelin. Tunneliesityksen lisäksi lautakunta haluaa teettää kunnollisen selvityksen myös esiin nousseesta siltavaihtoehdosta. Ne kai sitten panevat kumpaankin päähän, hissin, jolla se pyörä viedään sinne ylös. Tunneliesityksen lisäksi lautakunta... Äänestys oli tiukka 7-6 palautusehdotuksen puolesta. Palautusehdotuksen teki kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Risto Rautava. Muun muassa Vasemmistoliiton Mai Kivelä ja Silvia Modig kritisoivat päätöstä tuoreeltaan tiistaina. He pelkäävät siltavaihtoehdon myöhästyttävän pyöräilyhanketta merkittävästi. Puhumattakaan sitten siitä, että ihmiset, jotka yrittävät pyöräillä siitä läpi, tulevat myöhässä perille, jos pääsevät ollenkaan. Tunnelihanketta on valmisteltu pitkään ja huolella, kun taas sillasta on todettu useissa selvityksissä, että se on toimimaton, Modig sanoo tiedotteessaan. Ja jatkaa, mikäli tunneli lopulta torpataan kokonaan ja sen tilalle päätetään rakentaa silta, vaatii hanke asemakaavan muutoksen. Kaisaniemen puisto on suojeltu ja helsinkiläisille rakas ja on varmaa, että kaavamuutos johtaa valituksiin. Myös kaupunkiympäristön apulaispormestari vihreiden Anni Sinnemäki äänesti palautusehdotusta vastaan. Hän on kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja. Sinnemäki kuvailee päätöstä harmilliseksi. Hän itse kannattaa kahdesta vaihtoehdosta juuri tunneliesitystä. Se on sellainen vaihtoehto, jota ihmiset aidosti käyttäisivät, Sinnemäki sanoi Ylelle. Sillan ongelmat liittyvät erityisesti siihen, että sen pitäisi olla radan ylittäessä niin valtavan korkea, että nousuista ja laskuista tulisi käytettävyyden kannalta sellaisia, että yhteys ei olisi houkutteleva. Sen lisäksi niistä tulisi niin pitkiä, että ne itse asiassa onnistuisivat pilaamaan koko kansalaistorin ja osan Kaisaniemen puistoa. Sitä paitsi ihmiset tarvitsisivat välttämättä sähkömoottorit pyöriinsä. Sinnemäki sanoi, että asia on tulossa uuteen käsittelyyn syyskuussa. Hän ei osaa vielä arvioida, minkälainen vääntö tuolloin on edessä. Kun TUI Airwaysin kone lähti lentoon tiistai-iltana Vaasasta, moottorista kuului räjähdyksiä ja leimahti tulen lieskoja. Jos onni sua, lomalaiset pääsevät vihdoin matkaan tänään keskiviikkona kello 15. Alkuperäisen suuren Boeing 767 sijaan. Matka lennetään kahdella pienemmällä koneella. Painajaisten lomalento yrittää uudelleen Vaasasta Kap Verdeen. Tänä iltapäivänä 33 tuntia myöhässä. Pääkaupunkiseudun raideliikennettä ovat kiusanneet aamulla tekniset viat ja jäätyneet vaihteet. Metrossa liikennöitiin aamulla harvennetuin vuorovälein Kampin asemalta ilmenneen vian vuoksi. Metrot joutuivat ajamaan sekä itään että länteen samaa raideparia myöten. Osa metron työmatkalaisista pääsi perille puolisen tuntia myöhässä. Ongelman syy oli vikaantunut kytkin, jolla valvotaan savuoven aukeolua. Vika saatiin korjattua ennen aamu 9. Metrovalvomosta arvioitiin, että metrovuorot palaavat aikataulujen mukaisiksi kello 13 jälkeen. Nordia ja Säästöpankki ovat sulkeneet tammi-helmikuussa suomalaisen virtuaalivaluuttaa Bitcoinin välittävän. Tämä yhtiö on suomalainen, Bitcoin on virtuaalivaluutta. Brasos Oy:n pankkitilit on suljettu ja bitcoinit eivät nyt enää sitten liiku täällä Suomessa. Tilien sulkeminen on muun muassa hidastanut rahaliikennettä bitcoinin ja ostavien ja myyvien asiakkaiden ja Prasosin välillä. Al jyväskyläinen Prasos omistaa muun muassa Coin, Motion ja Bittiraha-sivustot internetissä. Tapauksen taustalla on pankkien tiukentuneet suhtautuminen sääntelyn kannalta harmaalla alueella olevaan kryptovaluutta-alan toimijaan. Pankit ovat velvollisia tekemään ilmoituksen viranomaisille, jos ne epäilevät rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Viron finanssivalvoja Finansinspektioni on alkanut tutkia Danske Bankiin liittyviä rahanpesuepäilyjä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirin sekä maan turvallisuuspalvelu FSB:n epäillään käyttäneen Danske Bankin Viron konttoreita rahanpesuun Lantana Trade LLP-yrityksen kautta. Rahanpesuepäilyt tulivat julkisuuteen viikolla, kun tanskalainen Berlingske Sanomalehti sai käsinsä vuodettuja asiakirjoja. Niistä kävi ilmi, että Danske Bank ei ollut kertonut Viron viranomaisille, että sen sulkemien Lantana Trade LLP:n ja yli 20 muun rahanpesusta epäilyn tilin taustalla oli Putinin lähipiiriin sekä FSB:hen kuuluvia henkilöitä. Kun Danske Bank alkoi tutkia Britanniaan rekisteröidyn Lantana Trade LLP:n taustoja, sen työntekijät Tallinnassa alkoivat saada uhkauksia venäläisiltä tahoilta. Dansken työntekijöitä muun muassa varoitettiin, että heidän ei kannattaisi kävellä yksin kotiin iltaisin. Danske Bank on kertonut, että se aloittaa tutkimukset asiaan liittyen. Aiemmin Danske Bank on kertonut tutkivansa, onko sen pankkeja Latviassa ja Liettuassa käytetty rahanpesuun. Venäjä käyttää Baltian maissa olevia pankkeja varallisuutensa siirtämiseen Venäjältä länsimaisiin pankkeihin rahanpesukeinoin. Viime viikolla Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät Latvian kolmanneksi suurinta pankkia ABLV:tä rahanpesusta Venäjään ja Pohjois-Koreaan liittyen. Ilmatieteen laitos on antanut maan etelä- ja keskiosan varoituksen purevasta pakkasesta. Pakkasen purevuutta on lisännyt viime päivinä kylmä viima. Tämänkään ei enää pitäisi kiusata loppuviikosta. Kireät pakkaset alkavat pian hellittää. Ylen meteorologi Joonas Koskela kertoo, että torstain vastainen yö on vielä hyvin kylmä, mutta sen jälkeen ilma lauhtuu. Loppuviikolla etenkin päivisin saadaan nauttia huomattavasti alkuviikkoa pienemmistä pakkaslukemista. Lähiradiossa jatkuu Underground huminaa. I see the people working, and see it working for them, and still I want to join in, but then I find it hard. So Kate Bush johdatteli meidät takaisin Underground-huminan pariin. Ja tosiaan kappaleellaan Sat in Your Lap -levyltä The Dreaming. Hieno levy muuten kaikkinensa kuitenkin. Ja komea kappale ja niin edelleen vuodelta 1982, jos sillä nyt on mitään merkitystä. Ei kai sillä ole. Ei siinä. Jatketaan musiikin parissa ja jaa, mitähän sitä keksis laittaa? No laitetaan nyt ensi tosta Wigwamia, Bless Your Lucky Stars live, remasteriversiolta Nuclear Nightclubilta, eli tää uudelleen, niin, julkaistuna, ehkä vähän paremmilla soundeilla. Mutta alkuperäisellä levyllähän tätä ei ollut ainakaan tätä live-versio, että nauttikaa nyt bonusraidasta. Vai niin, muistetaan laittaa vielä ääntä tuohon kanavalle, niin se on paljon mukavampi. Näin, sehän oli Hiromasa Suzuki. Ja toi mun japanin taito, kun on erittäin loistava, niin minähän lausun tämän biisin nimen ja albuminkin. Saas nähdä, ymmärtääkö japanilaiset. Uruvas Hito Saneshia Saneteba. Okei, se oli biisin nimi. No toi albumi on helpompi, se on Furuku Tomi. Ei kun Furuko Tofumi. No niin, vähän vaikeeta toi japani, eiks vaan. Joo. Sitten, arvatkaa tuliko pieni katko. Tuli, no ei siinä. Laitetaan vähän kitaramusiikkia. Nyt mä muistinkin, laitetaan Joe Satriani. Ja omaa nimeä kantavalta levyltä kappale nimeltä Sitting Round. Thank you. Nonni, sehän oli Infectious Grooves, Leave Me Alone, Mas Boracho-levyltä. Ja sitä ennen tuli joku Mirvas Revenge, esittäjästä ei hajua, ja niin edelleen. Ja lisää musiikkia. Seuraavaksi Steve Miller Band, levyltään Children of the Future, ja se on jostain tuolta 70-80-luvun taitteesta. Kappale In My First Mind. Joo, nauttikaapa tästä. Thank you. He can lead you to the bayou by the hypnotizing smoke that rises, cackling from his yellow eyes. He's standing in the shadows with his bear monkey on his back. Fiends and angels know the swamp man, walking slowly towards his shine. Many get there and so few come back. There's nothing there that they could land. He's standing in the shadows with his bear monkey on his back. Fiends and angels know the swamp man. Se oli Sarofin and Smoke, White Linen kappale. Ei, se on seuraava kappale. Swamp Man oli siis biisi. Ja levyltä Sarofin and Smoke. Joo, tota ei ole julkaistu mun ymmärtääkseni ollenkaan CD-nä, ainoastaan vinyylinä. Mutta ei siinä. Sitten lisää musiikkia ja tätä naisääntä. Oli niin kiva naisääni tuossa äsken, niin laitetaanpa pari seuraavaakin. Niin, naissolisteja. Seuraava on Michelle ja se on se White Linen kappale levyltä Saturn Rings. Joo. Ja sitten tulee Dana Webster. Sen jälkeen kappaleella on Just Like Tom Thumb's Blues. Se on levyltä Tuesday's Child. Ja sen jälkeen tulee For Hero, Loveless. Ja kaikissa näissä kolmessa on siis naisvokalisti. Toki eri nainen siellä rääkyy, mutta hienolta kuulostaa. Kuunnelkaapa vaikka. Clothed in white linen, rose-petaled reasons for being. What more can a man want than a glimpse of what each of us means? Traveling the highways of time, time was mine. All of ye sailors, you're laughing and talking of woe. Time divine. Listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar, Earth her name, and this is her story. Sister Moon, hear me now, I fear my end too soon, too soon. My wounds are deep, gaping, unhealing, can't believe, refuse to believe my children have no feelings for me. I'm sealing a fate of early death and destruction. Watch my foolish daughters and sons as they kill me. Slowly kill me. Quicker kill me. They've loved me as would an unfaithful lover, part-time and half-assed. Now unmasked their deceit. No more sweet, sneaky thrill-seekings tomorrow brings. Nevers and nothings. Ended days for my world and its unchanging ways. Now apocalyptic truths of revelations hasten our omega, my children's and mine. Each time, my breath, skin, and tears are polluted and poisoned by their careless games and toys, and this is only the beginning of my children's sinning. My power is fading. Usurped fatherhood, Mother Earth's now a plaything for the ungrateful child, so cold. 10 billion for my tears. I long for the once adoring embrace of my children. Their prayers, their care, and tenderness has now turned loveless. The embrace, now an anaconda's grip, unmerciful and swift, swift with the killing. Killing is a sport, fun with fire in my wondrous rainforest. Reflect the neglect they had for their main source. They slaughter their sibling blossoms and beasts like the first murderer Cain. Their pure sister oceans will never be the same due to daily spoil, and brother skies choke from oil, refinery, factory smoke. The Mother Earth family is dying. No use crying now. My power is fading. Usurped by the herd, Mother Earth now a plaything for the ungrateful child, so cold. 10 billion for my tears. But I'll continue to spin until my curious Homo sapien offspring pay the price for their sins. Against my tainted tears, my breathless breath, and once fertile skins. My sorrows are many and murderous. They kill, I kill, 1 million plus. I never wanted to hurt my children, but our creator makes me take revenge. It's the circle of life, or at least, it was. Now it's the end. No. No, it's too late for repentance. Accept your death sentence. I've given you all I can. Such beauty in life, you'll never have again. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end. Thank you.

Näin. Sehän oli Funkadelic. Adolescent Funk. Hardcore Jones-levyltä. Ja seuraavaksi onkin ylläri. Tää on joku, mikä hyllystä löydettiin. Ei tällä kertaa lattialta. Täällä on siivottu, niin lattialta ei löydy mitään ylimääräistä. No niin, mutta seuraava on joku tällainen. No minäpä lunttaan tuosta. Arctic Paradise. Joo, jotain suomalaista vuodelta 2016 ja tässä on kirjanenkin ja kaikkea. Joo, tää on jotain contemporary folk music from Finland, jottas tiedät. Mutta tää seuraava kaveri on jostain tunnettu, ainakin nimi Kimmo Pohjonen, kappaleellaan Syklon. Saa nähdä, miten sopii meidän meininkeihin. Jos ei sovi, niin sit vaihdetaan. Näin se vaan menee, mutta kuunnellaanpa nyt. We'll be right back. về yang ge hai yang o hai yang ye ye hai yang o la cha ra cho ro to hai yang o la cha ra cho ro to wa la cha ro la ne re sky ga ra hai yang o hai yang Sinne häipyi Edgar Winter Group. Te, Edgar Winter Group. Huom, se te. Joo, Undercover Man ja New Haven CT-levyltä. Ja kuten kuulitte, sehän oli live-soittelua. Ja lisää musiikkia. Vielä on puolisen tuntia, joten käyttäkäämme se hyvin. Ja musiikkiin. Onko se sitten hyvä vai ei, sehän on ihan jokaisen itse päätettävä. Mutta seuraavaksi meille esiintyy Kaktus-levyltä Ot en Sweetie Sweaty. Joopa joo, ja biisi on Bedroom Masurkka. Että semmoista masurkkaa. Remu veti paholaisen masurkkaa, mutta nää jätkät pistää makuuhuoneen masurkkaa. Että semmottiis. Y'all used to get a notice. Ladies and gentlemen, here's a song called Smoke That Cigarette. Maestro. I'm a guy with a heart of gold, the ways of a gentleman I've been told, the kind of a guy who would never harm a flea. Me and a certain character met a man who invented the cigarette. I'd murder that son of a gun in the first degree. It ain't cause I don't smoke myself, I don't figure it'll ruin my health. Been smoking them all my life and I ain't dead yet. Nicotine slaves are all the same, at a petting party or a poker game, everything's gotta stop till they smoke that cigarette. Tell St. Peter in the Golden Gate, all you hate to make him wait, you gotta have no cigarette. Pick it. Chancy of a night, old Dame Fortune was doing me right. Kings and queens kept on coming round. Well, I got a flush, bet it high. I bluffed and worked on a certain guy, kept on betting, laying his money down. He'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, you got a sink or swim. Finally called, then did raise the bet. Said, aces, full pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two. Right now I gotta smoke another cigarette. Tell St. Peter, Golden Gate, Lord, you hate to make him wait. With the cutest girl in 48 states, a regular, fancy kind of dame. She said she loved me, it seemed to me, things going the way they're supposed to be. Hand in hand, we were strolling down Lover's Lane. She's oh so far from a cake of ice, our pet party going nice, so help me, Hannah, I'd have been there yet. I gave her a hug and I gave her a squeeze, and she said, Cody, excuse me, please, could I bum one of your cigarettes? But a poker game, no two hands quite the same. I never saw a winner that didn't bet. Any of you folks trying to quit, not gonna criticize you a bit. Change my kind of cigarette. Tell St. Peter at the Golden Gate, Lord, Lord, you hate to make him wait. You gotta have another cigarette. Näin, se oli Commander Cody ja Smoke, Smoke, Smoke, That Cigarette. Joo, joku Rotterdam live jostain tuolta aikojen takaa. Ja kun tänään on Kalevalan päivä, niin lorautetaan pienet runot Kalevalaa. Tuo oli kaunis pohjan neiti, maan kuulu, veen valio, istui ilman vempeleellä. Taivan kaarella kajotti, pukehissa puhtahissa, valkeissa vaattehissa, kultakangasta kutovi, hopeista huolittavi, kultaisesta sukkulasta pirralla hopeisella. Jep, jep, ton enempää jaksa lukea, koska ei mahtunut tuohon näyttöön enempää niin pientä tekstiä, että mä tarttisin rillit, enkä mä nyt jaksa niitä ruveta etsimään täältä, kyllä varmaan löytyisi, vaan minäpä laitan lisää musiikkia. Ja mitähän nyt sitten laittaisi? No laitetaan The Open Mind ja Dear Louise. Ja niin, levykin kantaa tätä bändin nimeä. Mm-hmm. stars disappear in a hurry. Overdoses of satin and silk. Some mothers who can't feed their children 'cause they don't have the money for milk. Some my best friend died in a plane crash. My brother was killed on the stage. So don't be upset if I'm angry and seem in some kind of a rage. There is no complaint department. It's only out to you. No complaint department. No complaint department. I've got friends who are armed with magnums. They don't get their money from me, 'cause it never is no kind of pleasure to see somebody suffer. Old pal to the madhouse. And horror and fear and in pain, with surgery done in a hurry to do a transplant in his brain. There are some folks got nothing to live for. Some folks got nothing to learn. So don't ask me for pity. No complaints, step on. Department Belahu. Näin sehän oli. The Alex Harvey, tai Sensational Alex Harvey Band. Niin, se Sensational pitää muistaa siinä. Joo, niin, Live in Dallas 74 ja No Complaints Department oli biisin nimi. Ja no niin, 12 minuuttia, niin turhaan tässä jauhaa tän enempää. Seuraavaksi semmonen kuin The Bush Boys, BBC Rock Hour, toi on numero 209, ja sitten mikä version A, no mikä lieneekään, mutta joku tämmönen radiossa livenä soitettu. Doctor Doctor on biisin nimi, tai Dr. Doctor. We'll be right back. Jep, jep. Sellainen oli se. Ja no, tässä on niin vähän enää aikaa, että laitetaan viimeiset biisit sieltä tulemaan. Ja seuraava on sitten Ten Masked Men -levyltä Ten Masked Men Strike Back. Ja Sade Adun kappaleesta oma versionsa Smooth Operator. Ja sen jälkeen ei sitten tiedä, mitä sieltä tulee. Tulee mitä tulee. Sitten tulee tämän jälkeen jotain muuta. Eli Underground Huminaa jatkaa ensi keskiviikkona. Pitäisi olla vieraitakin. Saa nähdä, muistaako heput. Semmoinen kuin fossiilit. Mutta ensi viikollahan se selviää. Siihen asti. Hei nyt ja nauttikaa hienosta talvisäästä. That maximum joy. City lights, a business night. A new required streetcar desire for higher high. No place for beginners or searching marks. Search and merge is left to dart. The place to be empty but somewhere to start. No need to ask, cause I'm full of the I'm out to kill all the young for sale.